Žlutá. Na fázi bylo odpoledne a vzduch byl báječný. Obloha měla barvu tmavé a podmanivé modři, jež byla zvýrazněna několika nadýchanými obláčky. Hory na severozápadě vypadaly krásně. Stile se zastavil, aby se podíval na hezké drobné kytičky, které rostly u jeho nohou a aby do sebe nasál tu všeprostupující jarní svěžest. Jak k tomu došlo, že měl tento rámec tak příjemné přirozené životní prostředí a proto, že byl tak pustý? Už si nebyl jistý, že příčinou toho všeho bylo průmyslové znečištění a snížení obsahu kyslíku ve vzduchu. Co třeba vodní páry? Tady jich zřejmě byly spousty, protonská atmosféra jich však mnoho neobsahovala. Tomuto tajemství musí jednoho dne přijít na kloub. V této chvíli však měl důležitější práci. Pokusil se zapamatovat si polohu opony. Jednoho dne bude muset prozkoumat, kudy vlastně vede a najít lepší místa k přechodu. Na tohle ale bude taky dost času později. Krajina byla skutečně táž. Zužující se rovina, poblíž horský hřeben, jasné slunce. Stačilo odmyslet si roztomilé obláčky, svěže zelený porost pokrývající zemi a skupinky stromů a obraz byl totožný s protonem. Jakoby srovnával dva stejné obrazy před a po použití barev. Fáze vypadala tak, jak by měl vypadat svět po posledním dotyku božího štětce, primitivní, přirozená, nádherná a neskažená. Rajská zahrada. Palác orákula byl přesně tak, jak si pamatoval v dohledu. Stile se dal do běhu. Než však urazil polovinu vzdálenosti, přiklusala mu v ústrety Neisa. Měla vysoko zdviženou hlavu, když se setkali, takže ho nemohla bodnout svým ostrým rohem. Stile se jí vrhl kolem krku a objal ji, skryl svou tvář v její lesklé hřívě a ucítil její koňské teplo, pružnost a sílu. Nemusel jí děkovat za její oběť slovy, věděl, že mu rozumí. Zjistil, že má Neisa vlhkou srst a uvědomil si, že to mají na svědomí jeho vlastní slzy, jež mu vytryskly dojetím ze shledání. Pak jí vyskočil na hřbet, pořád ještě beze slov, a ona se svým tryskem o pěti úderech rozjela do paláce, kde na ně čekal Kurrel Gire v lidské podobě. Stile strávil na protonu celý život a na fázi jediný týden, ale už se tu cítil víc doma než na protonu. Byl pryč jen den a noc, zdálo se mu však, že to trvalo mnohem déle. Možná to bylo proto, že se tady cítil víc jako člověk. Jediné další opravdové lidské bytosti, s nimiž se na fázi setkal, byli muž, na kterého narazil u opony a který mu dal amulet s démonem a černý adept, přesto Kurrel Gire si s ním vážně potřásl rukou. Cítím úlevu, když vidím, že jsi úspěšně unikl, řekl vlkodlak. Uklidňoval jsem Klisnu, seč jsem byl, ale sám jsem se obával, že bys ses mohl odstnout i mezi domy. To jsem se také odstl. Dom byl však dosti blízko na to, abych ho dosáhl, než se zadusím. Stile se zhluboka nadechl, stále ještě mu to skýtalo potěšení. Měl jsem projít s tebou, abych měl jistotu, Neisa však čekala venku a já bych si byl nikdy nepomyslel. Chápu velice dobře, jak to bylo. Také bych na to byl nikdy nepomyslel. Byl bych mohl jít čtvrt míle podél opony a za Černým hradem se silou vůle se přenést zpět k tobě. Vůbec mě to nenapadlo až teprve teď. Kurrel Gire se usmál. Učíme se, dokud žijeme. Žádný žalář poblíž opony už nás více nebude omezovati. Zašilhal na Stila. Vypadáš jaksi nezdravě, čichni si tohoto. Vytáhl uschlou větvičku s několika listy a matně žlutým kvítkem. Stile si čichl. Okamžitě se cítil osvěžený. Jeho tělem proudila nová síla. Co to je? O mně je vlčí mor. Vlčí mor. Něco takového musí být i pro vlky prokletím. Jak to můžeš mít i při sobě? Nejsem ve své vlčí podobě. Kdybych byl, jistě bych k ní nečichal. Ach. Stile si z toho nedokázal mnoho vybrat, těžko se však mohl, s pocitem zdraví, kterého náhle nabyl, hádat, ještě něco bych rád věděl, řekl. Nezmínil ses snad o tom, že většina lidí má dvojníky, jež existují v obou rámcích. Na protonu je asi 5000 občanů, zhruba 10x více otroků a nespočetně robotů, kyborgů, androidů a zvířat. Já však tady na fázi mnoho lidí neviděl ani zvířat. Je tu nejméně tolik lidí jako na protonu, navíc jsou tu společenství vlkodlaků, jednorožců, upírů, démonů a rozmanitých netvorů. Je však třeba uvědomit si dvě věci. Za prvé, nejsme nuceni přebývat i v domech. Máme ke svým toulkám celou planetu, mnoho milionů čtverečných milion je tedy mil. Zeptal se stile, pokoušeje se v duchu o rychlou úvahu. Neměl však úspěch. Užíváme měr, jež bys nazval archaickými. Jedna čtverečná míle se rovná přibližně 2,5 čtverečného kilometru, takže, ach ano, to vím. Jen jsem si uvědomil archaické míry, mohlo by to snad nějakým způsobem ovlivňovat i magii. Pokusil jsem se složiti kouzlo používaje metrické soustavy a ono se pokazilo. Než jsem přísahal, že se zřeknu magie, to by bylo možné. Každé kouzlo musí být složeno správně a může se využít jen jedenkrát. Proto i adepti provozují magii zřídka. Hromadí svá kouzla pro budoucí potřebu, zrovna jako občané na protonu hromadí své bohatství. Mohu teď pokračovat i ve své původní promluvě. Samozřejmě, řekl stile zahanbeně a Neisa ze sebe vydala melodické zafrkání vyjadřující čiré veselí. Stile jí stiskl boky nohama, bylo to jakési skryté obětí. Často zapomínal, že rozumí každému slovu, které řekne. Na obyvatelnou oblast proto připadá poměrně málo lidí a mnoho rozlehlých krajů je dosud člověkem zcela neobydlených. Nemusí tě tedy nijak překvapovat, že jsi žádné nespatřil. Druhým důvodem je, že mnoho zdejších obyvatel nemá přesnou podobu svých protonských dvojníků. Jsou tu upíři, elfové, trpaslíci, náhle se odmlčel. Stile by si byl přál, aby mluvil dál. Zdálo se mu téměř, že jeho velikost není v tomto rámci důležitá. Pošetilá myšlenka. Nikdy jsem nikoho neposuzoval podle velikosti, řekl stile. Trpaslík je pořád ještě samostatným jedincem. Samozřejmě, souhlasil Kurrel Gire. Teď byla řada na něm, aby se cítil zahanbeně. Byli teď v paláci Orákula. Zbývá mi méně než den, abych se vrátil zpátky na proton, řekl stile. Neisa stuhla. Ty chceš jít zpět? Zeptal se Kurrel Gire. Vyrozuměl jsem, že tam nemáš žádné závazky. Jen proto, abys unikl z žaláře na černém území, si. Mám tam dívku, řekl stile. Kryla mě za mé nepřítomnosti. Souhlasil jsem, že se letos zúčastním turnaje, abych ji nezahanbil. Je tedy pravděpodobné, že má držba na protonu nebude dlouhá. Turnaj. Předpokládáš snad, že bys mohl vyhráti. Pochybuji, řekl stile vážně. Plánoval jsem si, že bych se mohl turnaje zúčastnit i za 2 roky, až odejdou někteří ze špičkových hráčů a i pak bych neměl velkou naději. Je těžké zvítězit i v 10 či 12 za sebou následujících hrách ve špičkové konkurenci a štěstí může svou tvář odvrátit i kdykoliv. Odhadoval bych, že mám šanci 1 k 10, poněvadž budu-li mít smůlu, mohu prohrát i s hráčem slabším. Neisa tázavě zatroubila. Možná 1 k 12, opravil se stile. Nemínil jsem se vychloubati. Klisna se tě chce otázati, co učiníš, zvítězíš-li náhodou v turnaji, řekl vlkodlak. Poněvadž pak by ses stal občanem s trvalou držbou a už bys z protonu nikdy nemusel. Stile se jen tak mimochodem podivil, jak se vlkodlakovi podařilo poznat Klisnu za jeden den natolik, aby dokázal její tóny překládat. Možná měli tvorové s více podobami přirozenou schopnost vzájemného porozumění. Moc a svoboda občana je prakticky neomezená. Nic by mě nenutilo, abych si zvolil jediný rámec. Fázi však miluji a myslím, že bych i tak strávil hodně času na ní. Mnoho by záleželo na mé zdejší situaci. Kdyby se ukázalo, že jsem tak zlý jako černý adept, myslím, že bych raději odešel. Přesto se nezdálo, že by občan, který byl druhým já černého adepta, byl špatný člověk, možná to byla jen absolutní moc a nic jiného, co ho zkazilo, moc větší než kteréhokoliv občana. Jaký by byl adept, který by žil v obou rámcích a do obou měl volný přístup? Toto je poctivá odpověď, řekl Kurrel Gire. Musíš-li se kvůli hře vrátit během jediného dne, je to jen žlutý adept, jenž je v dosahu bez použití kouzel a jehož bychom tedy mohli prověřiti. Nebylo by snad lepší se této výpravy vzdáti, když už si byl uspokojen tak, jak jsi uspokojen byl. Raději ne, dokud se mě tu někdo pokouší zabíti. Ta osoba musí věděti, kdo jsem. Podaří-li se mi zjistiti, kdo jsem na fázi, zvím možná více o svém nepříteli. Potom budu moci dohlédnout i na to, aby byl pro mě tento svět bezpečný. Dohaduji se, že mé druhé já taková opatření neučinilo. Promluvil se jako vlkodlak, pravil Kurel Gire souhlasně. Neisa si povzdechla, nezdálo se, že by tak docela souhlasila, také ale nedávala najevo nesouhlas. Muž zůstane mužem, říkal její postoj. Neiso, chci k tobě býti upřímný, začal stile, protože cítil potřebu ospravedlnit se lépe, než dosud udělal. Mám rád fázi, mám rád tebe, ale není to ve skutečnosti můj svět. I kdyby tu nic nehrozilo mému blahu, nemohl bych se zavázat jí, že tu zůstanu. Musel bych si být jist, že má přítomnost tomuto světu nějak poslouží. Že zde existuje nějaký odpovídající úkol, který bych na sebe mohl vzíti. Něco, co by bylo třeba vykonati a co bych snad mohl vykonati jen já sám. Bude-li se zdáti, že je pro mě více úkolů ve druhém rámci, Neisa vydala další melodické zafrkání. Chce zvěděti, zda by ses mohl lépe rozhodnouti, kdyby tě zbavila tvé přísahy, překládal vlkodlak. Stile to zvážil. Chápal, že by ho přijetí něčeho takového v skrytu či otevřeně jednorožci odcizilo. Byla to jen jeho přísaha, která umožnila, aby se s ním Neisa přátelila tak, jak tomu bylo původně. Ne. Chci jen zvěděti, kdo jsem. Nemohu-li přežíti bez magie, bude možná lepší, když zde nesetrvám. Nikdy se nechci státi člověkem podobným černému adeptu. Nepotřebuji nic, než nechat se odeslati do druhého rámce, abych se včas dostavil na svou schůzku. Pak se vrátím zpět a prohlédnu si dalšího adepta. Tím či oním způsobem si vyrovnám účty v obou rámcích. Teprve pak budu v postavení, abych mohl učinit ti rozhodnutí o místě svého pobytu. Já ti kouzlo k průchodu poskytnu, řekl Kurel Gire. Vlastně bych raději prověřil žlutého adepta sám a pak se k vám vrátil se zprávami, než abych tě zbytečně vystavoval novému nebezpečí. Myslím, že nyní dokážu rozpoznat i tvou podobu, když ji uvidím. Není vůbec nutné, abys kvůli mě riskoval, protestoval Stile. Není vůbec nutné, abych vás zdržoval svou přítomností, když si Klisna přeje pohovořit si s tebou o samotě. A muž se proměnil ve vlka, který se rozběhl na sever. Zatraceně, jak to skončí, budu-li vysílat i ostatní na své pošetilé výpravy. Chtěl vědět Stile. Musím za ním, musím ho zastaviti. Vlk, který se pohyboval přirozenou rychlostí svého druhu, už však byl z dohledu. Neisa by ho pravděpodobně dokázala dohonit, ale ne bez problémů. Stile si uvědomoval, že si Kurel Gire myslí, že mu dělá laskavost, když ho chrání před nebezpečím a poskytuje mu čas, který může strávit s Neisou, tohle ale nebyl druh laskavosti, kterou by Stile rád přijímal. Není to tím, říkal si pro sebe, že by Schén před jeho průchodem oponou lstivě snížila jeho sexuální iniciativu. Byl tu princip zodpovědnosti za vlastní činy. Jednorožec jeho náladu vystihl. Neisa zamířila k severu. Díky, Neiso, řekl. Věděl jsem, že mi porozumíš. Pak ho napadlo ještě něco, jak vycházíš s vlkem. Vydala ze sebe nezávazný tón. Jsem rád, že to slyším, řekl Stile. Sklonil se k jejímu krku a znovu ji objal. Neisa přešla z klusu do trysku. Nevím, co bych mohl prožít lepšího, než s tebou cválati divočinou, řekl Stile. Jediná věc, kterou postrádám, vydala tázavý tón. Ano, to je ono, přitakal. Mám rád hudbu. Od chvíle, kdy jsem zjistil, že jsou mé písně spojené s magií, se však neodvažuji hráti. Tentokrát byla její odpověď srozumitelná. Hraj. To však přivábí magii, zaprotestoval. Nemám nejmenší přání obcházet ti svou přísahu. Hrál jsem trochu, když jsem byl sám na Černém hradě, teď však nejsem sám a nechci, aby ses na mě hněvala. Hraj, opakovala důrazně. Tak dobře. Žádná kouzla, jenom hudba. Vytáhl svou harmoniku a zaimprovizoval do úderů jejich kopyt nápěv. Neisa ho doprovázela na svůj roh. Duet byl nádherný. Magie se schromáždila a nesla se nad jejimi hlavami, už ho však přestala děsit, když teď věděl, o co jde. Dokud ji nesformuloval, byla pouhou možností a on ji sformulovat nehodlal. Hrál hodinu a ovládal nástroj čím dál tím lépe. Začínal si na něj zvykat, pohrával si s ním jako nikdy v životě. Pociťoval neuvěřitelnou radost. Neisa pozvedla hlavu a zavětřila. Zdálo se, že je znepokojená. Co se děje? Zeptal se Stile a uložil svou harmoniku. Klisna potřásla nejistě hlavou. Zpomalila do kroku a otáčela hlavou, jako by po něčem pátrala. Pak jako by se zorientovala, pustila se znovu na severovýchod. V jejich pohybech však bylo něco zneklidňujícího, Neisin krok se Stilovi nezdál přirozený. Je ti něco? Zeptal se starostlivě. Neisa neodpověděla, vytáhl tedy opět harmoniku a začal hrát. Neisa však ze sebe okamžitě vydala drsný odmítavý tón. Přestal a pokoušel se nedat najevo, jak ho to ranilo. Stile si myslel, že se Neisa za chvíli uvolní, nic takového se však nestalo. Místo toho byl její krok čím dál tím mechaničtější, zcela odlišný od jejího běžného chodu. Neiso, táži se ti ještě jednou, je ti něco. Nevšímala si ho. Zdálo se, že je v tranzu. Poděšený Stile ji prudce zatahal za hřívu. Něco je v nepořádku. Musím tě požádat ti. Trhla hlavou a vyhodila. Stile to sice nečekal, byl však příliš zkušený jezdec, aby ho něco takového rozházelo. Zůstal jí na hřbetě a když znovu vyrazila, sklouzl na zem. Neiso, něco tě zřejmě táhne vpřed. Nevím, co to je, protože se však blížíme ke žlutému území, mám podezření, že by to mohlo mít i něco společného. Já to nutkání z nějakého důvodu nepociťuji. Dej mi své punčošky a já s tebou poběžím v přestrojení. Zastavila se, máchla otráveně ohonem a nechala ho stáhnout ze svých zadních nohou bílé punčošky. Pak znovu vyrazila. Stile si natáhl punčošky a napodobuje její chůzi, rozběhl se po jejím boku. Jestli se něco snažilo přivábit jednorožce, chtěl se potenciálním zajatcům podobat co nejvíc, dokud situaci neporozumí lépe. O měj vlčí mor, jehož vůně se nadechl, mu stále ještě dodávala sil. Byl připravený k čemukoliv a v jeho těle nezůstalo po předchozí únavě, hladu a žízni ani stopy. Jestli se Neisa stala obětí nějakého kouzla, jehož původcem byl žlutý adept. Zakrátko se před nimi žluté území objevilo. Mělo samozřejmě žlutou barvu. Písek byl žlutý a zdvíhal se ve žlutých dunách a žluté sluneční paprsky ozařovaly žlutou mlhu, která z dálky zakrývala hlavní dění. Neisa vkráčela přímo do ní. Brzy se objevil adeptův hrad. Ze všeho nejvíc se podobal schátralému strašidelnému zámku, měl napůl zhroucenou střechou, rozbitá okna a zdi byly hustě porostlé popínavými rostlinami. Na okraji bojovalo o život několik žlutých květin, pryskyřníků, slunečnic a jedna ucouraná žlutá růže. Za domem byl prorezle žlutý vysoký plot stepaných železných kůlů zarostlý chorobným psím vínem se žlutavými listy, přesto plot vypadal poměrně impozantně. Na pozemcích ležel pach hnoje a tlejících rostlin. Byl sice venkovský, příjemný, ale těžko. Neisa si to namířila přímo k domu a Stile ji musel následovat. Už teď neměl žlutého adepta rád a proti vší logice doufal, že je naživu, aby si mohl být jistý, že to není jeho vlastní druhé já. Tentokrát nebude tak pošetilý, aby se adeptovi postavil přímo, jen se podívá a zase rychle zmizí. Byly tu však dva problémy. Jednak Neisa, nějakým způsobem ji zhypnotizovali, nic dobrého zatím jistě nebylo a této komplikace musela být zbavena. A pak tu byl Kurelgire, vlk měl do této chvíle dost času, aby doběhl tam a zpátky, ale zřejmě to neudělal, což naznačovalo, že i on padl do pasti lákacího kouzla. Stile si svou domněnku bude muset ověřit a pak uvidí, jak se zachová. Možná to nebude snadné. Neisa zamířila k předním dveřím, které visely otevřené v prorezlých stěžejích. V patách se Stilem vběhla dovnitř. Prošli zaprášenou halou, zabočili za roh a ze stropu sjela mříž a rozdělila je. Ne. Už zase. Stile couvl, za ním však sjela další mříž. Tento úsek chodby se proměnil v klec. Ozval se uši drásající ječivý smích. Chacha. Dva. Dva překrásní jednorožci a tak brzy potom vlčkovi. Jaký to přenádherný den. Vytáhni je ven, miláčku Corej. Ať si prohlédneme své úlovky. Na druhém konci haly, za rohem, vykouklo něco obrovského. Neisy na klec ujížděla dopředu. Něco ji bez námahy táhlo ven. Po chvíli se to vrátilo pro Stilovu klec. Před ním se objevila zadní část růžového slona. Malý ocásek se zahákl za přední tyče, pak tvor s klecí v závěsu vykročil. Stile přemýšlel, jestli mám řížemi prostrčit meč a bodnout ho do růžového zadku, nebo jestli by mu měl uříznout ocas nožem. Výška klece by mu to však neotevřelo a slon, aniž by mu to nějak ublížilo, by se mohl dost rozčílit. Radši se bude držet zpátky. Za okamžik vjeli na místo chráněné hradbou z kůlů. Všude kolem byly klece. Podobalo se to archaické zoo. Stile poznal v kleci, která stála téměř přímo před ním, ptáka nohaselvým tělem a orlými křídly. Nebyl to však žádný skvělý heraldický netvor, ale smutné, ucourané a špinavé stvoření, které mělo pokleslá křídla a skelné oči. A nebylo divu, klec byla příliš malá na to, aby křídla rozepěl a neobsahovala místo na výkaly, až na pruh země přímo vedle, kam je noh odsunoval. Nebylo divu, že má zmazaná křídla a srst, a nebylo taky divu, že smrdí. Teď však Stilovu pozornost upoutala majitelka, stařena oblečená do vybledlého žlutého hávu se žlutými vlasy připomínajícími provázky a žlutavou pletí. Čarodějnice v každém slova smyslu. Jaký to nádherný droboučký exemplář. Brebentila hupsajíc kolem Nejsiny klece. Zdálo se, že se Nejsa probírá ze svého omámení, zastříhala ušima a hned je zase s odporem sklopila, když se k ní babizna přiblížila. A tenhle, pokračovala adeptka prohlížejíc Stila. No to se podívejme, bílý hřebeček. Ty mi vyneseš pěknou sumičku, cukroušku. Obcházela klec a odhadovala jeho zdánlivý vzhled neslušně vypočítavým pohledem. No ano, zlatíčko. Pro tebe bude ten správný trh bílá. Musím okamžitě vyslati se vzkazem můří nohu. Vbelhala se do domu. Stile začal znova zkoumat jejich vězení. Za Nejsou byl Kurelgire, jehož oči se už upíraly na Stila, vlk pomalu kývl. Octli se v pěkné kaši. V ostatních klecích viděl malou sfingu, tříhlavého psa, dvounohého okřídleného draka a několik tvorů, které nedokázal zařadit. Všichni byli ucouraní a špinaví, čarodějnice se nezatěžovala s tím, že by se o ně pořádně starala nebo jim čistila klece. Sice je krmila a před každou klecí stály nádoby s potravou a vodou, ale spousta jich bylo převrácených či nedotčených. Stile si prohlédl svou vlastní klec. Mříže měly stejně jako zbytek paláce žlutavou barvu a zdálo se, že jsou mastné. Vypadalo to, jako by je někdo pomazal sádlem v marné snaze dodat jim zlatého vzezření. Pokusil se odtlačit jednu z tyčí na stranu, byly však jako z ocely. Dveře držely pevně. Mezi jednotlivými tyčemi však bylo poměrně dost místa a on byl drobný. Kdyby se mu podařilo je jen mírně ohnout, měl by být schopný se mezi nimi protáhnout. Stile si vybral ten nejdelší a nejširší úsek stropu své klece, pak vytasil meč a opatrně ho zkusil použít jako páky. Nechtěl zbraň zlomit a nevěděl, jak je pevná. Nic tím nezískal a meč zase odložil. Místo toho vyskočil, chytil se rukama jedné z tyčí, chodidly se opřel o vedlejší a vzepřel se, jako by zvedal činku. Jak se tak snažil a supěl, tyče se pomalu a neochotně oddálily. Když mu svaly vypověděli službu, byl otvor jen o málo širší, snad to ale stačilo. Seskočil na dno klece a zjistil, že se stal předmětem značné pozornosti. Pořád ještě vypadal jako jednorožec, to tedy musel být pohled, když z horních částí tyčí visel lichokopytník s rohem na čele. Nemohl si však dovolit, aby ho podobný zájem zastavil. Čarodějnice se jistě brzy objeví. Musel udělat, co se udělat dalo a musel to udělat rychle. Stile se zase vytáhl nahoru, prostrčil rozšířeným místem nohy, povytáhl se a prolezl ven. Poslední šla hlava, podřel si uši, ale nakonec se to podařilo. Byl na svobodě, slezl potichu dolů a zajatá zvířata tiše přihlížela, jak se tenhle neuvěřitelný jednorožec kroutí a prohýbá. Nehodlala ho čarodějnici prozradit. Mlčenlivé spiknutí bylo jedinou zbraní, kterou proti babicím měla. Stile přešel ke Kurelgirově kleci. Musíš mě rychle povědeti, co víš, řekl. Jak by bylo možné osvobodit i tebe, Nejsu a ostatní? Ty velké tyče jsou na mě příliš silné. Vlk přešel do své lidské podoby, byl však příliš velký, aby se mezi tyčemi protáhl. Tvá velikost je tvým štěstím, pravil. Jen Nejsa by mohla učinit, co se podařilo tobě, elixír, který vypila, však halí její rozum a ona proměny není schopna. Možná by ji mohla uzdravit i má oměj, nemůžeme si však troufnout i podat jí květinu v její zvířecí podobě. Jsme v pasti. Zachraň se sám, nás osvobodit ti nemůžeš. Půjdu-li, pak jen proto, abych ti pomohl později, jak jsi to ty učinil minule. Mohl bych čarodějnici přemoci. Jen tehdy překvapíš-li ji a okamžitě probodneš svým mečem. Jinak na tebe vylije elixír a zničí tě. Nechci ji zabíti, odpověděl Stile. Vražda není skutečným řešením problémů. Chci ji jen odzbrojiti a osvobodit její ubohé zajatce. Kurelgire zavrtěl hlavou. Není možné čestně porazit adepta jinak než s použitím magie. Ne. Má přísaha. Ano. Když si neporušil svou přísahu, abys unikl z Černého hradu, uvědomil jsem si, že se tvé slovo podobá skále. Neočekávám od tebe nic jiného ani zde, na žlutém území. Nyní však není v sázce život tvůj, ale život Neysin. Čarodějnice ji prodá jinému adeptovi. Proč si adepti nevyčarují vlastní zvířata, místo aby je kupovali? Poněvadž některá kouzla jsou složitější než jiná. Adept si může přivolat jediným lákacím heslem tucet démonů a bude ho to stát i méně námahy, než jediné kouzlo tvořící. Proto drží adepti zajaté tvory v klecích a kouzla si připravují do zásoby, aby je mohli v čase potřeby použíti. Už chápu. Býti adeptem znamená míti po ruce žaláře, v nichž úpí druzí, a žlutá adeptka hoví této nutnosti tím, že chytá potřebná zvířata. Řekl bych, že také lapá divokou drůbež a prodává černému adeptovi vejce, musí přece někde brát jídlo. Možná jí to splácí tím, že ji zásobuje silnými klecemi s černými liniovými mřížemi, jež ona přemalovává na žluto. Jak vábí své nešťastné oběti. Vypadalo to, jako by Neysa upadla do tranzu. Magie žluté působí prostřednictvím elixírů, jak jsem se dozvěděl. Vaří je v kotli a jejich výpady hypnotizují zvířata a lákají je sem, kde jsou lapena do klecí. Mohla by takhle vábit i lidi, ale to nedělá, aby se lidé proti ní nespojili a nezničili ji. Kdybychom bývali s Neysou ve své lidské podobě. Ano. Stile přešel k Neyse. Chceš mě zbavit i mé přísahy, abych mohl složit ti kouzlo a zbavit tě tvého vězení. Tvůj osud, jenž je v rukou té čarodějnice, mi působí starosti. Neysa, omámená lákacím elixírem, nebyla omámená natolik, aby zapomněla na svou antipatii k adeptské magii. Zavrtěla hlavou, že ne. Nad takovým kouzelnictvím by nepřimhouřila oči ani proto, aby se osvobodila. Mluv, zkoušel to Stile znovu. Mohla by ses také proměnit i ve svatojánskou mušku a tyto mříže by nad tebou ztratily moc. Neysa tam však stála s očima napůl přikrytýma víčky a svěšenou hlavou. Duševní námaha, kterou by transformace vyžadovala, byla nad její současné síly. Nebo kdybys byla schopna přejít do své lidské podoby, přestal by elixír působiti. Z druhé klece se ozvalo zavrčení. Kurelgire nervózně vzhlédl. Slyš. Čarodějnice přichází. Stile skočil k vlkodlakově kleci a v náhlé inspiraci si stáhl punčošky. Oblékni si je. Zašeptal a hodil je skrz mříže do Kurelgirovy klece. A ještě tohle. Prostrčil dovnitř svůj meč i s pochvou. Bude si mysleti. Dobře. V okamžení v kleci vyrostl obraz bílého jednorožce. Iluze skrývala i meč. Pamatuj, neodvažuj se jisti či píti, kdyby ti něco nabídla, poněvadž její elixíry. Ach. Napila se snad Neysa. Žlutá adeptka se však objevila dřív, než vlk stačil odpovědět. Ne, že by Stile odpověď potřeboval. Neysa se jako většina koní napila, kdykoliv měla příležitost a mohla to automaticky udělat ještě pod vlivem lákacího kouzla. To by vysvětlovalo, proč se nepokusila udělat něco pro svou záchranu. Také to vysvětlovalo, proč chytřejší zvířata, která tu byla uvězněna, odmítala jíst. Kurelgire se téhle pasti vyhnul a byl nyní při plném vědomí. Situace všech těchto zvířat však zůstávala i nadále pochmurná, protože bylo zřejmé, že žádné z nich nemá sílu probít se z pevné klece na svobodu. Nakonec se budou muset najíst nebo umřít hlady. Nebyla to příjemná volba, Stilovy vzpomínky na žalář na Černém hradě byly pořád ještě čerstvé. Stile během svých úvah nezůstal nečinný, couvl za vlkodlakovou klec a pokusil se skrýt. Věděl, že je pošetilé se svou akcí váhat, očividně toho bylo málo, co hovořilo v její prospěch a ona by jeho zlikvidovala víc než ochotně. On však lidskou bytost nemilosrdně zavraždit nemohl. Právě tak, jako ho svazovala jeho přísaha, svazovala ho i omezení daná civilizací. Démona i netvora zabít mohl, člověka ne. Ek. Zaječela čarodějnice. Klec je prázdná. Ten cenný bílý jednorožci hřebec unikl. Pak ale prozkoumala situaci pečlivěji. Ne, hřebec je zde. Unikl vlk. Byla bych přísahala, že jeho klec vrhla hněvivý pohled přes tábor. Drahoušku Corej. Zapištěla. Ty jsi prohodil klece. Stile pozoroval růžového slona. Slon viděl, co se stalo, na čí straně je. Jestli jí řekne pravdu. Slon se kolébavě pustil kolem klecí k babizně. Náhle švihl chobotem stranou, chytil Stila za límec a přitáhl ho před čarodějku. Pak zatroubil. Výborně, drahoušku. Zvolala baba a bez děky se poškrábala na bradavici, která zdobila její nos. Byl to tedy vlkodlak. Přešel do své lidské podoby a protáhl se z klece. Slon vřískl, aby opravil její mylný dojem. Buď už sticha, drahoušku Corej, odsekla. Co s tím vlkodlakem uděláme? Nemám zrovna po ruce tak malou klec. Je to pěkný skrček. Zadívala se na Stila, který visel ve vzduchu, z větší blízkosti. Je však zdravý a dosti hezký, miláčku. Možná by se hodil mé dceři. Podrž ho tam chvilku, zlatoušku, pošlu holku ven. Růžový slon se uchechtl. Zvířata v klecích si vyměnila zmatené pohledy. Zřejmě to bylo poprvé, co od dceři žluté adeptky slyšela. Co to mohlo být za cuchtu? Mezitím se babizna kvapně odbelhala do domu. Stilovi projela hlavou myšlenka na akrobatický flip, mohl by slonovi vylézt po chobotu. Tvor byl však poměrně velký a silný a hloupý taky nebyl, mohl by ho rozmáznout o strom. Kdyby si byl ponechal meč, to by však bylo příliš nápadné. Také by ho to donutilo, aby jej použil ke své obraně. Bylo lepší vypadat více méně bezmocně, aby na něj nevylili elixír. Rozhlédl se, z výšky teď viděl mnohem lépe. Za plotem neviděl nic než žlutou mlhu. Zdálo se, že zbytek světa neexistuje. Adeptce se to takhle bez pochyby líbilo. Měla pro sebe malý, mlhou zahalený svět, do kterého se neodvažoval žádný člověk. Byla osamělá. Nejspíš nevíc než člověk jejího vzezření uprostřed té nejdružnější lidské společnosti. Kdo by s ní chtěl mít něco společného? Stile, člověk, který na sobě celý život pociťoval neodmyslitelnou diskriminaci větších, nedokázal čarodějnici tak docela odsoudit za to, jak reagovala na diskriminaci krásnějších. Přesto nemohl dovolit, aby trápila jeho přátele nebo nadále týrala nevinná zvířata. Jeho zrak něco zachytil, třpit v mlze za táborem. Jemná opona. Opona. Mohla být tady. Zdálo se, že se opona klikatí po celé fázi jako dlouhatánský had. Mohla by mu pomoci v útěku jako minule. Ne, byly tu dva problémy. Opona, třeba blízko, nebyla dosažitelná, protože se táhla za palisádami. A Nejsa ji použít nemohla. Nebo nechtěla, nebyl si jistý, co se víc blíží pravdě. Bylo to tedy pouhé napínání na skřipec, nikoliv skutečná pomoc. Bude lepší počkat a zjistit, co zamýšlí čarodějčina dcera. Nejspíš to bude nepřitažlivá dívka, jíž její bláznivá matka vnucuje muže, kteří by jí věnovali kousek pozornosti. Náhle se objevila. Byla oslnivě krásná. Žluté vlasy jí marnotratně spadaly až do pasu, měla drobné ruce i chodidla a pleť, nikoliv nažloutlá, překypovala zlatě bronzovým třpitem. Postavu měla takovou, že by přiměla zalapat podechu malíře a její bujná ňadra k sobě vábila pozornost. Oči měla tak veliké, že vypadala jako mrkací pana, jaká by to ale musela být pana. Mladé čarodějnice měly, jak se zdálo, kromě magie ještě jiné možnosti. Drahoušku Corej, okamžitě postav toho muže na zem. Vykřikla dívka, jakmile Stila zahlédla. Její hlas zněl přes okamžitou naléhavost sladce. Všechno na ní bylo hezké, zrovna jako na její matce bylo všechno ošklivé. Drahoušek Corej postavil Stila na zem, ale zůstal poblíž, aby ho hlídal. Stile si uhladil oblečení a zahýbal rameny. Viset celou tu dobu ve vzduchu nebylo tak docela pohodlné. Nemyslím, že bychom se znali, řekl. Zahyhněla se. Chacha. Mé jméno je Zlata. Jsi ty ale hezoučký vlk. Jsem člověk, řekl stile. Schlédla k němu. To byla jediná chyba, kterou na ní dokázal najít. Byla o několik centimetrů, v tomto rámci o několik palců, vyšší než on. To taky. Olip mě, ty fešáku. Neisa se ve své kleci vzpamatovala natolik, aby ze sebe vydala melodické zafrkání. Náhle stila napadlo, proč růžového slona představa tohoto setkání pobavila a proč zvířata v klecích o čarodějčině dceři nikdy neslyšela. Co by udělala osamělá stará bába s hezkým, byť malým mužem, kdyby měla na všechno elixír? Omámila by ho, nebo by vypila něco zcela speciálního sama? Nikoliv před těmito netvory, řekl. Proč ti překážejí, potěšení moje? Nemohou uniknout ti. Mám rád soukromí, řekl. Pojďme se projít ven a později se vrátíme, jako předtím. Pohlédl významně na Neisu, doufaje, že účinky drogy už vyprchaly natolik, aby mu porozuměla. Jako předtím. Zlata skrabatila obočí. Znáš snad toho jednorožce, vlkodlaku? Nejsem vlkodlak, řekl, vědom si toho, že mu nebude věřit. Znám ji. Je to žárlivá klisna. No a? Za pár dní bude pryč. O jednorožce je zájem, poněvadž se těžko chytají. Rohů a kopyt se používá k výrobě hudebních nástrojů a křesadel. Hnůj je vynikajícím hnojivem na magické rostliny a srst má antimagické vlastnosti. Stilovi přejel po zádech mráz. Toto jsou zvířata určená na porážku. Některá, lásko moje. Některá nejsou dobrá ani k tomu. Ta černá klisna by byla výtečná jako výstavní kousek na nádvoří, nemá však správné zabarvení a je malá. Ten bílý hřebec je naproti tomu výhra, bílý adept ho asi bude používat i ve své aréně k zápolení z draky. Dobře, že nevěděla, že je bílý jednorožec podvrh. Co se stane se zvířaty, jež nejsou k žádnému užitku? Přikážu drahouškovi Corejmu, aby ty bezcenné vyvedl a pronesl oponou. Čarodějnice už se nesnažila skrývat, kdo je, protože se zdálo, že stile tuto skutečnost přijal. Její ženský názor říkal, že muži se zajímají jen o vnější vzhled a stile měl podezření, že na tom něco je. Měl už za sebou dobrodružství se strojem, který vypadal jako žena, a s jednorožcem, který také vypadal jako žena. Proč ne se stařenou, která vypadá jako mladá žena? Určitě bylo mnohem příjemnější jednat s adeptkou v této podobě, než v té předchozí. Což pak ty víš o oponě? Zeptal se jí po chvíli překvapeně. Ty ne. Je za ní jiný svět, pustina. Elixír přepraví zvířata na druhou stranu, nikdy se nevrátí. Nemám srdce zabít je přímo a neodvažuji se osvobodit je v tomto rámci, aby neschromáždili členy svého rodu a nepomstili se na tomto území a jestli na tom druhém světě přežijí, já se horšit ti nebudu. Nebyla bez srdce, byla jen obětí okolností. Do jisté míry. Zdálo se, že je zatím skorumpovaná mocí jen částečně. Kolik jí toho má říct? Stile odsuzoval i jen nepřímé lži. Jsem z toho světa. Ty dokážeš cestovat i z rámce do rámce. Jsi skutečný člověk. Byla zděšená. Ano, jsem. Ty jsi jen předpokládala, že jsem vlkodlak. Já se skutečnými lidmi neobchoduji. Řekla nervózně. To vede k velkým problémům. Přišel jsem jen, abych zjistil, kdo jsi. Teď nechci víc, než osvobodit ti tvé zajatce a vzdálit ti se svými přáteli. Mezi námi není žádný podstatný spor, ale jestli budeš ohrožovat život můj nebo mých přátel. Obrátila se v chodbě k němu. Byla dokonale krásná. Z mé strany ti nic nehrozí, můj švarný drobečku. Strať chvilku času s osamělou ženou a tvoji přátelé odejdou s tebou. Stile to zvážil. Nemyslím, že bych měl k něčemu takovému právo. Zamračila se. Nemáš toho mnoho, co bys mi mohl nabídnout tě výměnou, cukroušku. Možná. Můj přítel na mě naléhal, abych tě bez varování zavraždil, to si však také nepřeji. Ano. Podrobíme tvé tvrzení zkoušce. Zavedla ho do hlavní místnosti. Podél stěn se táhly police, na nichž stály láhve naplněné tekutinami, řady a řady zaprášených lahví. Uprostřed bublal velký kotel, stoupala z něj pára, která vycházela rozbitou okenní tabulkou. Tato směs neustále udržovaná ve varu byla očividně zdrojem onoho vábivého pachu. Všechny tyhle láhve jsou kouzelné elixíry. Zeptal se ohromeně. Všechny. Musím je vařit po jednom a použít jen jedenkrát, takže každý pečlivě schovávám. Není to jednoduché, býti adeptem, vyžaduje to spoustu představivosti a píle. Ke každému zneviditelňujícímu elixíru, který mixuji, a omlazujícímu nápoji, musím vymýšlet i novou formuli. Stile si opět změřil její postavu. To musel být nějaký elixír, co vypila. To si opravdu vypadala takhle, když si byla mladá. Opravdu, miláčku. Nebo aspoň tak podobně, že ani nemá smysl se o tom zmiňovati. Barevný odstín vlasů a pokožky se nápoj od nápoje liší a někdy mi elixír vyjde příliš silný, takže se stanu dítětem. Mé mládí však odešlo před dávnými a dávnými časy, ty je hňátko a i ten nejlepší elixír působí pouhou hodinu. Podívej, už mi tohoto odvaru zbývají jen 3 láhve. Ukázala na poloprázdnou polici, kde stály 3 nádoby. Vyplýtvala jsem celou čtvrtinu svých zásob, abych mohla být i hodinu s tebou. Můžeš to považovat i za lichotku, chceš-li. Je to opravdu lichotivé, řekl Stile. Viděl jsem tě ve tvé přirozené podobě. To mě však nesvazuje. Mám jiné závazky. Na okamžik zaváhal. Předtím si mě považovala za vlkodlaka. Skutečný vlkodlak by mohl mít i o zbytek tvé hodiny zájem, kdybys ho pak osvobodila. Zlata vybrala 1 láhev. Jsi velmi pohotový, krásný mládenče. Stěží ti mohu věřiti. Ukáže-li se, že jsi lhář, dopadne to s tebou opravdu špatně a s tvými přáteli taky. Vytáhla zátku. Stile poděšeně couvl, ale ona tekutinou postříkala jakousi sošku, ne jeho. Figurka rychle vyrostla v démona. Volala s mě, babo. Zařval a jeho rudé oči žhnuly, jak hněvivě těkali sem a tam. Pak si teprve uvědomil, jak čarodějnice vypadá. Obdivně se špulil rty. Nic podobného jsem nespatřil už 6000 let. Pro mě ses však takhle krášlit nemusela, kouzelnice. Také jsem se nekrášlila pro tebe, odsekla. Mluv pravdu, Zebube. Proč ke mně přišel tento muž a kdo to je? Démon obrátil svůj hněvivý zrak ke Stilovi. Tentokrát si padla za oběť vlastní paranoje, babizno. Pokud jde o tebe, je neškodný. Nikoli však, pokud jde o jiné. Démon se pro sebe usmál. Opravdu mě nechtěl zabíti. Ne. Nechce nic jiného, než nalézt ti vlastní totožnost, proto přišel s vlkodlakem a jednorožcem k tobě, aby se dozvěděl, zda není tebou. Zlata vyprskla. Mnou. To tedy musí být pořádný hlupák. Není hlupák. Nedostává se mu informací o tom, co jsou adepti zač. Orákulum mu poradilo, aby poznal sebe sama, proto se snaží dozvědět, je-li jedním z vás. Byl uvězněn černým a podařilo se mu utéci jen díky oponě. Pochází z toho druhého světa. Stilovi znovu přeběhl mráz po zádech. Tenhle démon byl tedy informovaný opravdu dobře. Jak ho napadlo, že by mohl být i adeptem? Chtěla vědět Zlata. On je adept, ty vykopávko. Zlata ustoupila ke zdi tak kvapně, že málem srazila několik lahví. Nejenže je to člověk, ještě ke všemu je adeptem. Že jsem si to ale navařila pěknou kaši. Kdo to je? Je to Stile, protonský otrok, z toho druhého rámce. Smrt jeho druhého já mu umožnila projít i oponou. Idiote. Chci vědět, který z adeptů to je. Démon se zamračil. To je nesmírně závažná informace. Nevykrucuj se, pekelníku. Zaječela Zlata. Nebo na tebe vyliji elixír bolesti. Zebub zbledl. Modrý zamumlal. Zlata vyvalila oči. Tenhle skrček, že je modrý adept. Jeho druhé já, ano. Nemohu si dovolit ti rozkmotřit se s jiným adeptem. Zvolala a v rozrušení si začala škubat vlasy. Ne s adeptem tak mocným, jako je modrý. Jestli ho osvobodím, bude mě chtít zničiti. Proč se zdržuje své magie teď? Žádáš po mně, světkovi, abych ti prezentoval vlastní závěry, pravil démon důstojně. Zlata udělala krok směrem k poličce s malými láhvemi. Zeptej se ho, řekl Zebub rychle. Stile, který si modrým adeptem. Vykřikla s divokýma očima doširoka rozevřenýma, přesto pořád ještě krásná. Odpověz mi v přítomnosti Zebubově. Osvobodíš-li mě, budu se snažiti osvoboditi své přátele a ostatní zajatce, řekl Stile. Nebudu se pokoušeti bezdůvodně tě zničiti. Mluví pravdu, potvrdil Zebub. A pokud jde o jeho magii, přísahal Klisně, že ji nebude provozovati, leda by mu dala svolení. Podléhá tedy mé moci jen kvůli své přísaze. Chtěla vědět. Přesně tak, přikývl Zebub. Jsi ta nejšťastnější napajcovaná babice, kterou znám. Zlatino nádherné obočí se skrabatilo. Osvobodím-li Klisnu, mohla by pak zbavit i modrého přísahy a to by byl počátek války mezi adepty. Neodvážím se to riskovati. Ale ublížiti Klisně se také neodvážíš, krasavice, podotkl Zebub potměšile. Jestli se modrý adept rozhněvá natolik, že poruší svou přísahu. Já vím. Zavřeštěla v rozrušení. Zabijili ho, mohl by se mě pokusit i zabít jiný adept pro porušení zvyklostí. Pustím-li ho, mohl by modrý usilovat i o můj život, poněvadž jsem ho zavřela do klece. Pokusím-li se ho zadržeti. Můj čas vypršel, řekl Zebub. Vhoď, prosím, další elixír, štěkno. Jen se klidně strať. Odsekla zlata. Démon se smrskl ve figurku a znehybněl. Zůstala z něj mrtvá soška. Zlata se podívala na Stila. Dodržíš-li svou přísahu jednorožci, budeš ji ctít i vůči mně. Přála bych si, abych si mohla být jistá. Netoužím po sporu s jiným adeptem. Pusť všechna zvířata v táboře a do žádného sporu se mnou nedostaneš, řekl Stile. To nemohu. Mám své závazky a přijela jsem na oplátku magické úsluhy. Musím je dodati. Stile, který byl vlastně připravený tuto adeptku nenávidět, zjistil, že cítí pohnutí. Pro tuto chvíli byla krásná, ale v tomto nebylo. Ctila své závazky. Neměla ráda zabíjení. Okolí domu a jeho mechanismy odrážely jistý smysl pro humor, jako by nebrala sama sebe příliš vážně. Byla stará a osamělá. Mělo by být možné se s ní dohodnout. Také netoužím po sporu s tebou, řekl. Neznáš mě, musí tedy být i tvoje důvěra poznamenaná opatrností. Mám pro tebe tuto nabídku, prones mě oponou a já se už nevrátím. Pokusím se osvobodit i své přátele a zajatá zvířata z dálky. Jak bys mohl jednat i z dálky? Má magie je v mé blízkosti a na mém území silnější než tvoje, zrovna jako tvoje by byla silnější na tvém území. Bez magie. Řekl Stile. No dobře, rozhodla se. Pronesu tě oponou pomocí elixíru a spustím mocnou kletbu, která tě zažene, kdyby se zvrátil. Dokážeš-li osvobodit ti zvířata z dálky, bez magie pokrčila rameny. Nikdy jsem to nedělala ráda, bude-li má snaha bez mé viny neúspěšná, nebudu snad odsuzována pro nedodržení závazku. Pohlédla na něj, její nálada se viditelně zlepšila. Nikdy jsem neobchodovala s modrým, jinak bych tě poznala. Jak je možné, že modrý jako jediný z adeptů nepotřebuje žádná zvířata? Hodlám to zvěděti, řekl Stile. Byl nesmírně rád, že tuto informaci má. Teď věděl, kdo je a věděl i to, že modrý adept neprovozoval alespoň jednu z ukrutností, které se zdály pro tuto kastu charakteristické. Jeho výlet na žluté území byl sice omylem, přinesl mu však velmi důležité informace. Zlata vyndala jinou láhev a vyprovodila ho z domu a kolem palisád k oponě. Stile doufal, že jí může věřit, doufal, že vzala správný elixír. Dávalo to však smysl, pokud se adepti vyhýbali roztržkám s ostatními adepty a dokud se žlutá bála, že on poruší svou přísahu, zradí-li ho, bude s ním jednat na rovinu. Zdálo se, že je to v zásadě poctivá čarodějnice. U opony zaváhala, ruku na zátce. Nerada bych tě zavraždila, modrý Stile, řekla. Seš si jistý, že dokážeš v té pusté říši za oponou přežíti. Chceš-li se snad raději trochu pobaviti? Děkuji mnohokrát, žlutá. Přežij. Mám velmi důležitou schůzku a musím projít ti teď. A myslíš si, že by snad vlkodlak mohl mít zájem na půl hodiny? Není to tak těžké, co žádám. Nic neskazíš, zeptáš-li se, odpověděl Stile a v okamžiku, kdy ho postříkala tekutinou, prošel oponou. Kapitola 15.